الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد و ثناء درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد دعا ہے عاجزانہ فریاد ہے اس عاجز مطلق دی بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر کہ ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر فتنے تو صدقہ اپنے محبوباں دا نجات بخشے. حق بولنے حق دے اتے چلنے اور حق دے اتے مرنے دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان موضوع عذاب قبر اور عذاب آخرت دا ثبوت. انساناں دے کیتیاں دی وجہ نال گناہاں دی وجہ نال دنیا تے عذاب دا آنا یہ تساں میرے کول گزشتہ کئی جمعیاں وچ سنیا. کنیاں کیسٹاں ہو گئیاں اس حوالے نال. اور اج سننا ہے کہ مومناں نو جنہاں نو اللہ تعالی چاہے گا اُنہاں دی کیتیاں دی وجہ نال قبر وچ تے حشر وچ عذاب دے گا. قبر نو اور آخرت اسی مسئلے نو ثابت کرنا ہے تاکہ یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل دا اے عقیدہ کہ اسا اللہ دے محبوب بندے ہیں اور سانو قبر حشر آخرت اچ کوئی عذاب نہیں ہونا، اے جو غلط عقیدہ اج دے مسلمان دا بنیا کھڑا ہے کہ اے محفوظ ہاں اسا جو حضور دی امت ہاں تے جو مرضی کران گے سانو نہ قبر چ عذاب ہے نہ حشر چ عذاب ہے، اوتھے حضور آن گے قبر دے اندر تے حضور نے فرمانا ہے نکیرن نو تے پرا ہو جاؤ اے میرا یہ بات چھڈ دے نو، اوتھے وی ایہی کچھ کر لین گے تے حضور سرکار سانو تے جہنم ویکھن نہیں دینی تے جانا تے بڑی دور دی گل ہے، اے لانتی نظریہ جڑا بنیا کھڑا ہے نا بنی اسرائیل دا بنیا نظریہ ایو ہی سی، اے ساڈے چ منتقل ہویا تے میں تانو احادیث صحیحہ دی روشنی وچ صرف اے سناواں گا بھئی عذاب ہونا وی ہے تے کئیاں تے ہویا وی قبر والا وی تے قیامت والا وی، اور اے عقیدہ نظریہ کہ مومناں نو گناہ نقصان مومن نو گناہ نقصان نہیں دیندا تے مومن گناہ دی وجہ نال عذاب وچ نہیں آوے گا، اے نظریہ مسلمانوں وچ پہلوں ایک باطل فرقہ گزریا ہے حق مذہب دے مقابلے وچ، اوندا نام سی مرجیہ، مرجیہ فرقہ، مرجیہ مرجیہ اہل سنت و جماعت دے مقابلے دے وچ ایک باطل فرقہ سی جہنمی ٹولا غلط عقیدے والا جنہاں دا نام سی مرجیہ، او لوگ اے نظریہ رکھدے سن کہ گناہ مومن نو نقصان نہیں دینا کوئی سزا نہیں ہونی گناہ دی وجہ نال، اے ساڈے عقیدے دیاں کتاباں شرح عقائد اور المواقف المقاصد وغیرہ جڑیاں ساڈیاں مستند عقیدے دیاں کتاباں نے نا انہاں دے اندر انہاں مرجیہ عقیدے دے نظریات اے لکھے ہوئے نے، اور میرے سامنے مسلم شریف دی شرح امام نووی رحمت اللہ علیہ دی شرف الدین نووی آیا سرکار دی سامنے پئی کہ فیہ رد علی المرجیہ القائلین بان المعاصی لا تضرو، ایک حدیث پاک دی شرح اچ فرماندے پئے نے کہ اس حدیث اچ رد ہے انہاں لوکاں دا جڑے مرجیہ نے جڑے آندے نے نقصان گناہ جڑے نے وہ نقصان نہیں دیندے، ان دا مطلب یہ نکلیا جڑا بندہ یہ آکھے کہ گناہ مومناں نوں کچھ نہیں ہونا جو مرضی کرنے آپے بخشے نے دے سارے انہاں نوں جہنم کو نہیں آونی، سمجھو سنی نہیں او مرجی، مرجیہ فرقہ اے بکواس کردا سی اہل سنت و جماعت دیاں کتاباں حق کالیاں وچ اے لکھیا ہے کہ گناہگار مومنہ واسطے عذاب سزا حدیث اچ ثابت واقع بھی ہوئی ہے ہونی بھی ہے، اے پکا ٹھکا عقیدہ سنیاں دا داخل ہے وے، اور اللہ وحدہ لا شریک مولا مالک نہ دے وے کسے نو سزا تے اون دی مشیت ہے، لیکن ایتھو اے نہ سمجھا جاوے کہ گناہگاراں نو سزا ہونی نہیں تھڈو، فرمایا ہے سنیا دا عقیدہ نہیں، سنیا دا عقیدہ ہی ہوئی ہے جو قرآن حدیث اچ آیا ہے، یہ بڑے سربستہ راز اللہ سونا کھلاندا جی، جنوں آندے نا وہ راز جڑے لکائے ہوئے نے بستیاں وچ وہ بستیاں والے راز کھل دے پے، اللہ تعالی دے فضل و کرم نال ہوں تساں ایتھوں آپ اندازہ لگاؤ کہ تواڈے نام نہاد اج دے سنی مقرر جڑے ملا ہیں انہاں وچ کنے مرجی نے تے کنے سنی نے، یہ تے ہیں بےمان و مرجی فرقے والے، یہ اہل سنت کتوں بن گئے، اہل سنت دے ہوے جڑا مومناں نوں یہ دسے اور خود عقیدہ رکھے کہ گناہگار مومن دے واسطے عذاب سزا ہے، رب نہ کرے تے ہور گل ہے، ورنہ وہ اپنے سزاواں دی وجہ حقدار بھی ہے تے سزا کئیاں نوں ہونی ہے تے پھر کئی نو نبی پاک شفاعت نال جہنم وچوں کڈاون گے تے کئی نو رب سونا پھر آخر چ اپنی رحمت نال کڈے گا سبحان اللہ انہاں حدیث اے ہن سنو گے آخر میں تانوں حدیثاں سناونیاں بخاری شریف دیاں مسلم شریف دیاں ترمذی دیاں سیاستہ دیاں سناواں گا اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال تو سجڑوں ایک تے وہ باطل فرقہ مرجیا وہ عقیدہ رکھدا سی اے بھائی گناہ نقصان نہیں دیندے تے بنی اسرائیل دا تے مرجیاں دا عقیدہ رلیا تے او نام مراد وچ کٹھا ہویا سر سور دے وچ سر سید جنوں آندے دی اس وی اے زور دتا انہیں آکھیا جو کچھ دنیا وچ عذاب سمجھا جاندا ہے نا بھئی بندیاں دے کرتوتاں نال زلزلہ آ گیا تے فلان آ گیا تے اس آکھیا اے گل نہیں یہ تے قرآن غلط بولیا ہے میں وکھانا میں سر سید دا بھوک وکھانا بھوک سر دی کتے والی بھوک میں وکھانا نہ وکھاواں تے میری زبان اکھاں وڈ کٹ لو آ کتاب پئی افکار سر سید تفسیر اندر پئی ہوندی اس تفسیر وچ انہیں لکھیا اور انہیں تفسیر تو ہی حوالہ دے کے لکھیا ہے کہ او نام مراد آندا ہوندا سی کہ واقعات ارضی سماوی جن کو قرآن مجید میں کسی قوم کی معصیت کے سبب اس واقعہ کا بطور عذاب کے اس قوم پر نازل ہونا بیان ہوا ہے بھی عذاب ہے جڑے آکے جنہاں نو قرآن بیان کرتا ہے بھی عذاب ہے تو جڑے واقعات قوم آئے چھون دینے غور طلب ہے یہ کام آندھی طوفان پہاڑوں کی آتش فشانی ان سے ملکوں کا قوموں کا برباد ہونا زمین کا دھس جانا قحط پڑ جانا کسی قسم کے حشرات کا زمین میں پانی میں ہوا میں پیدا ہو جانا کسی قسم کی وباؤں کا آنا قوموں کا ہلاک ہونا یہ سب طبعی امور ہے سینسی جو ان کے اسباب جمع ہونے پر موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے رہتے ہیں انسانوں کے گناہگار ہونے یا نہ ہونے سے فی الواقع اس بات کو کوئی تعلق نہیں ہے اگرچہ تورات میں اور دیگر انبیاء کے صحیفوں میں اس قسم کے زمینی آسمانی واقعات کا سبب انسانوں کے گناہ قرار دیے گئے ہیں جو مثل ایک پوشیدہ بھید کے سمجھ سے خارج ہے مگر قرآن مجید میں بھی ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا بلا شبہ تعجب سے خالی نہیں آ سکولانے دا پیو جے یہ کتھوں مسلمان رہن گے جنہاں دا پیو ہے ڈا کافر آندا ہے قرآن جڑا آکھیا تھو نا بھئی آ فلانی قوم تے عذاب آیا انہاں دے گناہاں دی وجہ نال تے فرعون دی قوم تے آیا تے آ صالح علیہ السلام دی قوم تے آیا تے فلانی قوم تے آیا آکھے یہ تے آکھے ایویں زمین وچ تبھی قانون دے تحت ہوندا ہی رہندا ہے اینوں گناہ دی وجہ نال سمجھنا تے پھر آکھے قرآن دا آکھے بیان کرنا بھی یہ گناہ دی وجہ نال سی یہ تے بڑی تعجب دی گل ہے قرآن کیویں بولدا ہے سمجھ آ گئی نے کیڑے سور نو لکائی رکھا اس قوم نے تے مرن گے سور تے پتے لگن گے وا دلے تانوں وہابیاں دے عورتاں دے کفر نظر آ جاندے سن تے کھڑو پتی رکھ رہے سن وہابی شیعہ دے خلاف تے شیعہ وہابی دے خلاف تے سارے بریلوی دے خلاف تے کوئی بریلوی ہوندے خلاف اے تہاڈا ماما لگدا سی ایڈا ان دے خلاف کوئی بولیا ہی نہیں اس چٹا قرآن نو آندا غلط ہے ایتھے سارے سور دے بچے چپ نہیں ہوئے ایتھے نہ کسے نو اعلی حضرت دا فتوی نظر آندا ہے اعلی حضرت جو اینو کافر لکھیا تے ایڈے موٹے کفر بکدا ہے کیوں اینو لکائی رکھیا ہے کدی سنیا نہیں کسے ممبر تو بریلوی بندا جاوے تے جناب جی وہابی گستاخ ہے وہابی بندا جاوے تے بریلوی جناب جی اے بس جی ختم نو آندے نے جائے جے تے فلانی شاہ جائے جے تے فلانی شاہ جائے جے اے ساری بدعتی ہو گئے نے انہاں مامیاں نو پوچھو اے تیرا پڑھائی لگدا ہے اندر خلاف کیوں نہیں بولے اپنے پتر انہوں دیتے جے وجہ کی اس سور نو اپنی نسل دیتی جے اللہ کفر دی اخیر ہے ساڑے اندر کمینگی دی اخیر ہے معلوم ہویا سجڑوں میں اگلے دنوں تے بیان کیتا ہے اگر بریلویاں دیوبندیاں تے آج دے بریلوی دیوبندی تے جنہوں جگڑا پائی کڑے نے اینا دا جھگڑا دینی نہیں رپیے دا ذاتی جی دینی جھگڑا ہوئے تو ایڈے وڈے کافر دے خلاف تو یہودیت دے خلاف کیوں نہیں بول لے معلوم ہویا جھگڑا دین دا نہیں جھگڑا دین دا ہوندا تو وڈے دین دے دشمنا دے خلاف بول دے تو جی اونا دے خلاف نہیں بول دے تو جھگڑا دین دا نہیں رپیے دا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ذرا غور نال سمجھو اے اج اے ہوئی سر سور دی سکولی نسل زلزلے نو سمجھ رہی ہے عذاب اللہ دا نا کی آندے نے وہ ایسے ہوتے رہتا ہے مقابلہ کر کے رہیں گے بھائی میں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے معلوم ہویا انہاں دے پیو حرام دیا نے سبق پڑھایا ہے او سر سور دی باقائی کھڑی حوالہ تفسیر سر سور دی اپنی میں کول پئی اندر جنوں کڈ کے لیاو میں حوالہ وکھاواں دا ناسا پان کے وکھاواں گا والا اللہ سونے دے فضل و کرم دے اور ہن تساں سنو بھئی او مرجیہ تے بنی اسرائیل دا عقیدہ ساڈے اندر کیویں آ گیا اگلے دن میں گیا تے ایک نعت خوان نعت تے پڑھے نعت خون خیر و بچارا بندہ صحیح سی تے اونج باو غلطی سمجھ نہیں لگی اونوں تے ہے او فکر منن والا سی ہے نعت خان سی او اونوں شعر مطلب غلطی لگی ہے او شاعر ایک ہے دردی دردی بصیر پور دا او ہے ماسٹر اور ماسٹر نو کی پتہ رب رسول بارے کی آکھنا ہے جنہاں دا وڈیرا اے آنکھے اوناں چھوٹیاں نو کی پتہ وڈیرا دے سر سو والے اونوں ویندے پے جے تے تھلے والے دا کی حال ہو سی ہن او پیا آنکھے دردی او شعر ہوندا آنکھے جے او مطلب ہوندا ہے کہ نبی پاک قبر وچ آون گے تے سرکار فرماون گے نکیرن نو منکر نکیر نو پرا ہو جاؤ اینو ساون دیو پرا ہو جاؤ اینو ساون دیو میرے کول رہا نہ گیا میں کہ یار اینو پوچھو اس دردی نو بے دردی نو اس بے دردی نو پوچھو بھی تینو وہی کیڑی آئی ہے بھی نبی پاک فرمانا ہے پرا ہو جاؤ او حدیث دست قرآن دست نبی پاک نے فرمایا من قذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار جڑا جان بوجھ کے میرے تے کوڑ مارے ہوندا ٹھکانہ جہنم اے اینے ایڈا وڈا کوڑ ماریا کیویں نبی دے اوتے کیویں تہمت لائی کہ آکھیا کہ نبی آکھن دے پرا ہو جاؤ حدیث کو تھا دولخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا یہ تو تہاڈا ایک بڑا مشہور مقرر ہے نا وہ اس سورے چ شعر بھی پڑھدا ہوندا دولخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیوں گے رسول باغ سے دیکھا نہ جائے گا آپ ہی تسی پہنچ گئے ہو گے او کیڑا بختاں والا حضور دی امت نو گمراہ کیتی پھرتا ہن میں انہاں دے کوڑ ایک پاسے رکھو تے میں تان سنانا سچیاں حدیث رسول اللہ دی عذاب قبر دے بارے پہلو پھر عذاب آخرت دے بارے بعد ترتیب نال دنیا دے بارے پہلو سن چکے ہو دنیا دے عذاب وہ پہلو بیان کر چکے ہیں دھسنا زلزلے وغیرہ جو وہ سارے بیان ہوئے نہ کہ نہیں اج چند حدیثاں تانوں سناواں گا بخاری مسلم دے حوالے نال موطا امام مالک حدیث دیاں معتبر مستند صحیح کتاباں دے حوالے نال عذاب قبر دے پھر عذاب آخرت دے اللہ تو پناہ منگنے ہاں اسا حقدار بیٹھے ہاں اللہ جو بیان کرا دیے سانو حضور دے صدقے اوندے تو پناہ بخش آمین بس اسا صرف تیرے کول رحمت دی استدعا التجا کر دوستو عام تساں حدیث پاک ایک سنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے اے حدیث مبارک حضور پاک سرکار دی تساں عام مقررین تو سن دے ہو جدوں بالخصوص ختم دا تے ایصال ثواب دا مسئلہ ہوئے نا ختم دا تے ایصال ثواب دا اس لیے مقرر ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دو قبران تو گزر ہویا تو حضور نے فرمایا انہاں دوواں قبر والیاں نوں عذاب ہو رہا ہے تے عذاب وڈے گناہاں وچ نہیں مطلب ہے کہ جڑے وڈے گناہ بہت موٹے نے انہاں نالوں چھوٹا گناہ فرمایا کیڑا ایک پیشاب دے چھٹیاں تو فرمایا نہیں سی بچدا پیشاب دے چھٹیاں تو تے دوسرا چغل خوری کردا سی حضور نے فرمایا میں قبر چو عذاب ہونا تھا یہ دونوں عذاب ہو رہے ہیں آپ کھلو رہے ہیں فرمایا چھڑی توڑ کے لایا ہو چھڑی توڑ لیا دی سرکار نے انہوں دو ٹوٹے کر کے انہوں دے اتے رکھیا قبران دے فرمایا جنہ چیر اے ہریاں رہن گیا اے عذاب تو محفوظ ہو جان گے شفاعت او سلے نبی پاک دی اتوں ذکر انہ ہریاں چھڑیاں دا میرے مدنی سرکار نے فرمایا ہن توجہ ہن ملا اتھوں بیان کر کے تے فوراً وہابی فرقے دے خلاف نتیجہ کڈ کے گل مارے گا کہ ویکھو جی چھڑیاں رکھیاں تے اساں نے بھول سٹی ہونے انجے نا اچھا تے اے وچوں گل نہیں دسے گا بھئی ان دے وچوں تے اے وی نتیجہ پہ نکلدا ہے کہ مومناں تے عذاب ہو رہا ہے قبر دے اندر او وی حضور دے دور دے مومن توجہ نہیں فرمائی ہے اس حدیث پاک صاف حضور نے فرمایا اے انہاں نوں عذاب ہوندا پیا دو قبراں والیاں نوں جے قبر دا عذاب مومناں نوں ہونا ہی نہیں تے نبی پاک وچ آون گے تے فرمان گے پرا ہو آرام نال سون دیو تے تیرے میرے واسطے انج فرمان گے تے جڑے اس دور دے سن تے انہاں کول اے گناہ ہو گیا ہے ایک پیشاب دے چھٹیا تو نہیں بچدا جویں پینٹ والے اج نہیں نا بچدے پینٹ والے دا کام ہی ہوئی ہے کہ کھوتیاں کو لتاں موتری کھڑے ہوندے سکولیاں دا تے کام ہی ہوئی ہے انہاں نوں اس پنجے دا پتہ ہی کوئی نہیں استنجا کیویں کریدا میں قسمیا پیا نا جی کھوتیا نہیں نا پتا ہوتا یہ یہاں پتا کون بے سنجا کیون کرنا ہوتا ہے اس وقت توجہ یعنی چھٹیا تو بچن کا مطلب یہ کہ چھٹے پی جاندے سن تے دھون دا خیال وہ بندہ نہیں سی کرتا تو کیونکہ ایڈی پلیتی پئی کپڑا پلیت چھٹے پئے کپڑا پلیت دھویا نہ نماز پڑھی جو کیتا اسے چاہ گئی حرج نماز تے صحیح ہوئی نہ وہ کس واسطے حضور سرکار نے فرمایا کہ پیشاب دے چھٹیاں دی وجہ نال تے دوجا چغل خوری ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی گل ادھر لڑائیاں شر فساد پوانا ہے اے جناب جی ہن میں پوچھنا سجنوں صاف حدیث دسے نبی فرماون کہ انہاں دو قبر والیاں نوں عذاب ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے اساں آکھی اساں عذاب ہونا ہی نہیں قبر دا مولوی تے ایویں ہی آکھی جاندا ہے تے ایک پاسے حدیث رسول ہے ایک پاسے ساڈی بک بک ہن سچ کیڑا ہویا حدیث ہوئی کہ ساڈی والی بک تے کم از کم اینا تے گاٹیوں نپ لیا کرو نا مرادو چٹی حدیث پڑھ دے جے وچ دسدے پینے کہ عذاب قبر دا ہو رہا ہے تے ظالمو تو ایڈا وڈا پھر پیا دے جے اے حدیث پڑھ کے اتوں آدھے جے حضور سرکار دے تھلو آسا غوث پاک دے منن والے سانو کہ عذاب ہونا گل کرن والی اسا یار وی دتی بیٹھے ایک حدیث اور سناواں توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت سعد بن معاذ ویکھو اس زمانے دی اس جڑی پچھ پہلی روایت سنائیے کیونکہ او زمانہ رسالت دے مومن سن حضور سرکار دا قبر تو گزر ہو گیا ہے تے سرکار کرم فرما دیتا ہے کہ انہاں نو بچا لیا عذاب تو ٹھیک ہے نا بچا لیا کیونکہ انہاں لوکاں تے ہوئی بڑا احسان سی مدنی سونے دا فضل سی کہ دیر پا عذاب زیادہ دیر رہن والا قانون پورا کرنا استے ہو جاندا سی لیکن زیادہ دیر رہن والا عذاب انہاں نوں نہیں ہوندا او نبی پاک سرکار دے فیض دی وجہ نال ہاں ہن سجنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جنہ دا نام حضرت سعد بن معاذ، ایڈی شان والا صحابی، ایڈی شان والا، جدوں آپ دا وصال ہویا ہے نا، مبارک وصال، اس نے نبی پاک نے فرمایا اللہ دا عرش خوشی نال ہل گیا، اہتز لہو عرش الرحمن، رحمان دا عرش دے واسطے ہلیا ہے خوشی نال. او صحابی رسول اللہ دے نبی پاک قبر شریف دے اندر رکھیا ہے، وصال تو بعد سرکار رکھ کے قبر شریف دے اندر پڑھیا لا سبحان اللہ اللہ اکبر، تسبیح تحلیل کیتی، لا الہ کلمہ شریف پڑھیا، فرمایا سعد نو قبر نپیڑیا ہے تے وال وانگو پتلا ہو گیا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اے پیشاب دے چھٹیاں دا خیال نہیں تھی کردا، یعنی پیشاب دے چھٹے تو اے نہیں کہ دھوندے نہیں سن، کپڑیاں تے پہنے نے پیشاب دے چھٹے، تو اون دا خیال نہیں کرنا، بچاون دا لحاظ پورا نہیں رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نو طہارت بڑی پسند ہے. ہن اے کمی کوتاہی، اے کمی کوتاہی، کیونکہ شان وڈی سی تے وڈی شان والے بندے دی چھوٹی کوتاہی وی وڈی ہوندی ہے رب دی بارگاہ وچ. توجہ نہیں فرمائی نے؟ حسنات الابرار، اے نہ سمجھنا کہ اے صحابی پھر انہاں چھٹیاں نو دھوندے نہیں سن، تو پھر تے کبیرہ گناہ بن جانا ہے. ہاں مقصد احتیاط پرہیز پوری نہیں سن کردے، احتیاط جنی کرنی چاہی دی ہے تے اسے چھٹے پہ جاندے سن، تے اسے پہ جان دی وجہ نال، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، و نیک لوکاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جڑیاں، ہاں انہاں دیاں نیکیاں، نیک لوکاں دیاں نیکیاں جڑیاں نے نا اللہ دے مقرب بندے جے کرن تے او انہاں واسطے برائیاں شمار ہوندیاں نے. عام تھلے والے درجے والے نیک، انہاں دیاں نیکیاں جے وڈے مقرب لوک اللہ دے او کرن تے او رب دی بارگاہ وچ برائیاں شمار ہون، کہ تساں ساڈے چوکھے نیڑے جے اونا دی جیڑی چھوٹی چھوٹی گالے تو ساڈے حق نہیں بن دی، تو ساں ہمیشہ ساڈے پاک و کمال درجے دے پاک بن کے ریا کرو. تو ساں ہے کیڑے جے، ساڈے ہے کیڑے جے، کس مقام دے جے ساڈی بارگاہ وچ. اچھا ہن او قانون لو کتھے رب دا، کہ او قبر صرف انج نچوڑیا ہے، نچوڑ کے فوراں چھڑ دے، بس ایویں سی. لیکن اس کتاہی دا ای خمیازہ پوکتنا پیا وے، یہ سعد بن معاذ سید جنہ دی شان دیاں حدیثاں بخاری مسلم میں چاہیے کڑیاں، بخاری مسلم میں سعد بن معاذ دی شان بیان ہوئی کڑی، ٹھیک ہے؟ ہاں آتھاں تے پتہ نہیں ایڈے ایڈے پیتی پھرنے آنا، ایڈے ایڈے تھڈو کفر تے سارا کچھ کر کے تے پھر آنے آ جی سانو لگال کرن والی، سانو کی ہونا؟ اور حدیثاں دو ہو گئی ہیں، دو سن لی ہیں نا، دو ہور سنانا عذاب قبر دے حوالے نا، اللہ تعالی مینوں پناہ چ بخش. بخاری جلد اول صفحہ نمبر 432 کتاب الجہاد باب القلیل من الغلول. عن عبد الله بن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرا فمات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها. حضرت عبد الله بن عمر نبي پاک دے صحابی فرماندے ہیں نبی پاک سرکار دا سفر والا سامان، سفر والا سامان نال والا نبی پاک سرکار دا ایک خادم دے کول ہوندا سی، اس خادم دا نام سی کرکرا، حضرت کرکرا دا نام سی، صحابی سن، زر خرید پہلو غلام سن، صاحب صحبت چاہے نبی پاک سرکار دے ایمان قبول فرمایا تے صحابی بن گئے. الاصابہ فی تمیز صحابہ، صحابہ دی شانہ دوتے کتاب محدث ابن حجر اسقلانی دی چون جلدان دندر اس دندر صحابی پاک دا دکھرے کہ ایوی صحابی سن فماتا انہ دا انتقال ہو گیا، انہ صحابی دا انتقال ہو گیا فوت ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سرکار نے فرمایا ہوا فی النار وہ آگت پہ آگت دے اندر ہے. فضاہبو یندرون الہے جا کے ویکھیا ہوں دے سمان نو ویکھیا تے بھوا جدو عباتن قد غلہا ان دے ما سمان جڑا پیچھے سی اور سمان دے اندر مال غنیمت دی ایک چادر چرائی ہوئی وچو لبی کہ انہیں چرائی سی. پر سجنا نبی پاک دی کچہری وچ رہن والا ہوئے صحابی رسول نہ ہوئے ایک چادر چوری دی مال غنیمت وچوں چرا لوے مرے نبی پاک سرکار دے سامنے تے حضور فرماون دے تے اگ بلی اگ دے اندر تو میں کڑے باغ دی مولیاں جو سارا کچھ پی پچائی کھلیا تے پھر پے سمجھ لیا سانو عذاب نہیں ہونا. معلوم ہویا اے ساڈی غلط فہمی تے بے ایمانی ساڈے شیطان تے نفساں نو گمراہ کیتا ہویا وے. نبی پاک سرکار دے صحابی تے لمما عذاب نہیں ہو سکدا اس لے بعد ختم ہو گیا. لیکن ایک قانون قدرت نے پورا فرما چھڈیا ہے، قانون قدرت نے پورا فرما چھڈیا ہے. ہاں جی فوراً عذاب نبی پاک سرکار خبر دے دیتی تے چادر واپس کیتی گئی. قانون اللہ سونے دا پورا ہو گیا، رب دا قانون پورا ہویا، چادر واپس ہو گئی، فوراً عذاب تو محفوظ ہو گیا، پھر بچ گیا تے ہمیشہ لئی جنت الفردوس دے اندر پہنچ گئے نے. پتہ نہیں کنا ملوانڈیاں دے خطاب سن دا رہا ہے، کی بکواساں سن سن کے لانتیاں تباہ کر ماریا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا جڑے اج دے مقرر نے، اج دے مقرر نے دا اگلے دن ایک مولوی میرے نال بحث لگ پیا. میں کہوا بےمان بحث کی پیا کرنا ہے، تو 10 سال میرے کول پڑھ، 10 سال نویں سروان کے میرے کول بہ، تینوں پھر پتہ لگے. میں اس واسطے اپنے فخر دے طور تے نہیں پیار کردا، قسم خدا دی کر کے آنا مینوں تربیت کسے کامل شیخ دی ہے. میرے کول بیٹھے گا، میرے شیخ دی سنگت وچ بیٹھے گا، میرے کول جڑا آوے گا شیخ دی تربیت نصیب ہو جاوے گی، عقیدہ بن جاوے گا، ایمان سمر جاوے گا. اللہ دا ولی دی سنگت وچ بیٹھن دا فائدہ سب تو وڈا ای ہوئی ہوندا ہے کہ بندے دا ایمان صحیح اللہ دے معیار دے مطابق بن جاندا ہے. اے بڑی وڈی رحمت ہوندی ہے رب دے فقیر دے نال بان دی. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور سجنا سندا جا، کیا اس صحابی، اس صحابی جدوں فوت ہوا ہے کیا نبی پاک سرکار ان دی قبر شریف دے اندر جلوہ نہیں کرایا ہونا؟ جدوں حساب کتاب لین آئے ہونے نے، کیا نبی پاک سرکار نہیں ہونے، نہیں انہاں دے بارے پوچھا گیا ہونا انہوں کہ کیا نا اس مرد دے بارے، کیا حضور دا جلوہ آج ویکھ رہے ہیں؟ انہاں نہیں ویکھیا ہونا، نہیں ویکھیا ہونا. حضور اتھے کیوں نہیں فرمایا جو آرام نال سو جا، آرام نال سو جا، پرا ہو جائے نو سو دیو؟ حضور سرکار دسیا وے امتی او رب دے اتنے جھوٹ نہ تھپیا جے، میرے تے جھوٹ نہ تھپیا جے، کوڑیاں گلاں نہ بنایا جے. ہر ویلے ڈر ڈر کے معافیاں منگتے رہا جے. ذرا جمن جنال بول سبحان اللہ، جیندیا جیندیا ڈٹ کے بول سبحان اللہ. ادھر ویخ اور حدیث پاک میرے پاک نبی سرور دی، بخاری باب غزوہ تو خیبر، خیبر دی جنگ والا باب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 608، موتا امام مالک، باب ما جا فی الغلول. ہاں جی اے موتا امام مالک، امام مالک جڑا سب تو پہلو حدیث دی کتاب دنیا دے اندر، موتا امام مالک شریف، امام مالک دی حدیث دی کتاب بخاری تو بھی پہلو، سب نالوں پہلو دی، اس کتاب دا حوالہ ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ہاں جی حضرت امام مالک دی روایت الفاظ پیش پر پکڑنا، خرجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الاموال الثياب والمتاع قال فاحد رفات بن زيد لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غلام اسود يقال له مدعم فوجه رسول فوجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى واد القرى حتى اذا كنا بواد القرى بينما بدعم مدعم يحط رحل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه سهم عائر فاصابه فقتله فقال الناس هنيا له الجنه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذي نفسي بيدي ان الشملة الذي اخذ يوم خيبر من المغانم لم تصب على المقاصم لا تشتعل عليه نارا قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل من شراك اور شراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك اور شراكان من نار. میرے پاک نبی سرور دا صحابی ابو ہریرہ فرماندے نے اسا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال جنگ خیبر وال جنگل جنگ خیبر وال گئے ہاں فلم لگن ذهبن ولا ورقن تھا سونا چاندی مال غنیمت حاصل نہ ہویا سونا چاندی تے مال غنیمت وچ نہ آیا کپڑے آئے سامان آیا حضور پاک سرکار نو تحفے ہدیے دے اندر رفاعہ بن زید نے حضور پاک سرکار نو ایک تحفے دے اندر ہدیے دے اندر خادم دتا غلام دتا کالے رنگ دا اسود یقال لہ مدعم انہاں دا نام مدعم سی میم دال عین میم مدعم انہاں دا نام سی فبجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وادی القریٰ حضور سرکار دا رخ انور جڑے راہ دسن والے تھا انہاں وادی القریٰ ول کیتا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ جدوں اساں وادی القریٰ تے پہنچے ہاں حضرت مدعم جڑے سن نبی پاک دا کچا وا اتارن لگ پئے اک جا ابو سہم آئرن اچانک کوئی پتہ نہیں لگا کدھروں ایک تیر آیا ہے انہاں نوں وجہ فاسا بہو فقتل ہو انہوں وجہ تے قتل ہو گئے نہیں فقال الناس حنی اللہ الجنہ نبی پاک دے صحابہ کہن لگ پئے حنی اللہ الجنہ حنی مبارک ہوئے انہوں جنت مبارک ہوئے جنت مبارک ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والذی نفسی بجدہی ہرگز نہیں یعنی جو میں تساں پہن دے جے جنت دے انہوں مبارک ہوئے حضور نے فرمایا ہرگز نہیں قسم اس ذات دی جے ہتھ وچ میری جان ہے بے شک او چادر جڑی خیبر دے دینے نے چرائی ہے مال غنیمت دے وچوں تے او ونڈی نہیں پا سکی ونڈی نہیں پئی تے اندے حصے وچ نہیں سی آئی او ایندے تے اگ بڑھ کے شولے پئی سٹدی ہے لتشتائل علیہ نارا شولے پہ سٹ دیئے اگ بن کے شولے این چادر ہاں جی ایدہ مانا دو مانے درک لکھے ہوئے نے یا تے اس چادر دی وجہ نال اللہ عذاب پہ دیندہ اگ دا یا خود اے ہوئی شے شکل بن کے اگ دی تے عذاب دین لگ پئیے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو اے گل کی تھی حضور نے صحابہ تجھے لوگا سنیا ایک بندہ فوراً جو بھج کے آیا ایک بندہ دوڑ کے آیا ان دے کول ایک یا دو تسمے سن جتی دے تسمے جڑے ونڈی تو بغیر مال غنیمت وچ رکھے ہوئے سن انہیں آن کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے نے نبی پاک نے فرمایا اے تسمہ یا اے تسمے جہنم دی اگ دے نے بولو کیوں سہی کیوں یہ بھی صحابی نے لیکن فضل و کرم یہ ہویا کہ ایسا غفلت تجرن نہیں سانو خبردار کرنا لگے کوئی نہیں ہوتا تو اونا جے غفلت کسے چھوٹے درجے دے ویچ آ گئی ہے تو خبردار کرنا اللہ دا محبوب بھائی وہ فوراً چادر واپس ہو گئی تو پھر وہ جنت پھر جنت پہنچ گیا تے سجنا ایتے صحابی دا حال ہے جن دے کوڑے دے پیران دی خاک جن دے کوڑے دے گوڑے دے پیران دی خاک سارے زمانے دے غوث کتب نہیں بن سکتے ہاں جنہیں پاک نبی سرور دی ایک وارا دید کیتی ہے بزرگ فرماندے نے سارے زمانے دے چلیاں تو بعد شان ہوں لیکن جو شان ود دے تو اے ویخ ایڈی کتاہی جڑی ہو گئی ہے سزا آ گئی یہ رب اپنے قانون دی سختی بتائی ہے وہ مت تو سمجھیں سو قتل والا بخشیا گیا تے نتیجہ کڈی کھڑا ہوویں میں وی کراں مرے ادھر وی نگاہ کریں جو صحابی ہے تے چادر پئی ایک پاسے ہندی ہے تے او اگ بن کے سڑ دی ہے پئی مرے ایک پاسے نہ ویکھی میری بخشش میری رحمت چھپی پتہ نہیں کندے تے کرنی ہے کندے تے نہیں کرنی کندے تے رحمت کرنی ہے کندے تے قانون پورا کرنا ہے کسے نو خبر نہیں جے خبر نہیں تے تو میرے قانون دے خیال کیتی رکھ تاکہ قانون نہ ٹوٹے تے تو آپ ہی بخشی چھے توجہ نہیں ہو فرمائی یا آقا سبحان اللہ قانون تو نہ توڑ قانون نو ہاتھ نہ پا بخایا گیا. ٹھیک ہے, کنیا حدیث چار سنا لیا نے, کنیا بول بول بولو تو ہوں نات خون سچا یا رسول اللہ کا فرمان؟ بول بول بولو ہاں, اور جاؤ تھی محفل ناتا ہے اور جاؤ, ایویں یہودی پہ کراندا ہے پیسے ایجنسیاں دین محفل نات ساری رات پہ ہوں, کیوں پہ ہوں؟ جو بک رہے ہیں انہاں بےمانا نو خود نو پتا نہیں کہ کفر بکنے آپ ہے کی گمراہی بکنے آپ ہے, تا انہاں لایا جا رہا ہے. انہاں پتا ہے یار جی تو چشتی دی تقریر یہاں سن لی ہو, تقریر انہاں واہ سن لیا ہو, یہاں کا تو عقیدہ ایمان صحیح ہو جانا, یہاں کا عمل درست ہونے لگ پینا ہے. ہاں یہ تو بچ جان گے, یہاں نو بچن دیو نا, شیطان تا لائی کھڑا ہے اتنے. ایمان نال دسو یہ مسلے کدی سنے جی؟ بولو کیوں؟ یہ پچھلیاں امتا میں نے نہیں جی, یہ آسمان تو اتنے ستویں آسمان تو اتنے ایک مخلوق بستی ہے, یہ انہوں واسطے نے, ساڈے واسطے کون؟ اچھا یہ تو حدیث سنیا چند دسان قبر دے عذاب دے بارے, کا عذاب؟ قبر دا. ہن دوزخ وچ جان دیاں چند سنانا, اللہ سانو پناہ بخش. آمین. تے ساڈا نفس اساں نتیجہ کی کڈنے آ کہ میں او نہیں, جندے بارے حدیث آئی ہے میں او نہیں, تے صحابہ اے عقیدہ رکھدے سن نظریہ کہ جو بیان ہو رہا ہے صرف ساڈے واسطے, میں ہاں ہاں وہ سمجھتے سن جو عذاب ہے ساڈے واسطے, ہر بندہ یہ سمجھتا سی عذاب میرے واسطے بنیا, اساں یہ سمجھنے عذاب گواڈی واسطے بنیا, کام آپ کران گے سمجھا گے کہندے واسطے, کام آپ کران گے تے عذاب کہندے واسطے, گواڈی واسطے. سننی آتا ہے اج کا بریلوی, وہ کی آتا ہے عذاب وہابیاں واسطے بھی ساڈے واسطے ہے ہی نہیں, بنایا سو گواڈی واسطے کہ نہیں؟ آپ ویلا کھلوتا ہے, آپ باہر بن کھلو باہر نکل کھلوتا ہے, جو تھڈو اے رب کو جنت کی کنجی ہاتھ چ لئی کھڑا ہے. شیعہ آکھے گا کدی شیعہ نو پوچھا جو انہیں آخیا ہوئے عذاب میرے واسطے, کدی وہابیاں آخیا ہوئے. حضور دے صحابہ یہ آتے ہوں سن, ہر صحابی یہ سمجھتا سی عذاب میرے واسطے. سنو میں آنا ہونا جی, خوش بخت بندہ عذاب تو بچن والے لوگ عذاب تو محفوظ, وہ اپنے صحیح عمل نو بھی غلط سمجھتے ہیں, کم بخت تے بد بخت بندہ اپنے غلط عمل نو بھی صحیح سمجھتا. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ دے نبی نے فرما دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تو پاک میں ظالما وچوں. ہوں جڑا پاک سی آپ نو ظالم پہ آخد, ظلم تو پاک نبی ہوندا ہے, ہر جرم تو پاک ہوندا ہے, ہر خطا گناہ تو پاک ہوندا ہے, ہر خطا تو پاک ہوندا ہے. اللہ دے پاک نبی فرما دے نے اس میں ظالما وچوں, ہوں ویخ اپنے صحیح عمل نو بھی ظلم پہ سمجھتے ہیں. حضرت سیدنا یوسف پیغمبر جنہ دیا تاریف اللہ قرآن کنی سورت کر دیتی ہے, رب وحدہ لا شریک دا پیارا پیغمبر یوسف فرما دا وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء, سبحان اللہ, فرماندا ہے میں اپنے نفس نو بری ذمہ قرار نہیں دیندا، میرا نفس مجرم ہے، مجرم ہے، بڑے گناہ دا حکم کرنا والا ہے۔ ہن معلوم ہویا اوے سجنا جڑے اپنے آپ نو عیبی سمجھدے نے عیب انہاں وچ ہوندے نہیں، اوہی اللہ دی بارگاہ وچ رحمتاں دے خزانے لٹدے نے۔ تے جڑا ساڈے ورگے برباد ہونا ہوندا ہے، شیطان دا کام ایویں زیان لہم الشیطان اعمالہم، شیطان انہاں نو پٹی پڑھاؤں ہے کہ تو جو کرنا ہے پیا صحیح پیا کرنا ہوئے، جڑا سمجھے میں صحیح کر رہا ہوں سمجھے دے تیرا بدا لاب آنے، جڑا سمجھے میں جو پیا کرنا نماز بھی غلط ہے سارا کچھ میں غلط کیتی کھڑا ہوا، بس رب سونا جی رحمت چا کرے رب کرم چا کرے، جڑا اپنی نیکیاں نو بھی عیب سمجھے گا سمجھ لے رب سونے دے تے مہربان ہو جاوے گا۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ حدیث سن عذاب آخرت دے اُتے اللہ دی پناہ، ترمذی شریف جلد دوجی صفحہ نمبر 67، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترون من المفلس، قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة و صیام و زکات و یاتی قد شتم هذا و قذف هذا و اقل مال هذا و سفک قدم هذا و ضرب هذا فیقعد فیقتص هذا من حسناته و هذا من حسناته فانفنیت حسناته قبل ان یقتص ما علیه من الخطایا اخذ من خطایاهم فترها علیه ثم ترها فی النار، هذا حدیث حسن صحیح۔ ترمذی شریف دے اندر نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ نو پتا جے مفلس کون ہوندا ہے، تنگ دست کون ہوندا ہے، غریب کون ہوندا ہے، جدا ہاتھ ماڑا سوڑا ہوئے او کون ہے تواڈے وچ۔ ہر کیتی نبی پاک سرکار دے صحابہ نے یا رسول اللہ اساں تے غریب نو سمجھنے آ، ماڑا نو سمجھنے آ، تنگ دست نو سمجھنے آ، ہاتھ سوڑے والا نو سمجھنے آ، ملا درہم لو ولا متاع، جدا مال دولت نہ ہوئے، پاما سامان نہ ہوئے، پیسہ نہ ہوئے جدے کول۔ حضور نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت دا غریب ماڑا بندہ ہوئے جڑا کیا کل دن آوے گا اندر کل نماز بھی ہوئے گی، روزہ بھی ہوئے گا، زکات بھی ہوئے گی، ہاں جی عمل ہون گے، آوے گا اتھے اللہ دی بارگاہ دے اندر، پر اس حال دے اندر کہ انہیں دنیا دے اندر کسے نو مندہ گال بو کڈی ہونی ہے، کسے نو مندہ کڈیا ہونا ہے گال کڈی ہونی ہے، کسے نو جناب تہمت لائی ہونی ہے، غلط زنا دی بدکاری دی تہمت ایں لا چھڈی ہونی ہے، با کلا مال حالا کسے دا مال کھاتا ہونا ہے، کسے دا خون روڑیا ہونا ہے، اے جدوں آوے گا ودارا حالا کسے نو ماریا کٹیا ہونا ہے، ہاں جی ناجائز زیادتیاں شرع دے مطابق ایویں جناب جی کٹیا ماریا ہونا ہے، سجو کا دو اس بندے نو، اے نمازی نو، اس روزے والے نو، اس زکات والے نو، ہاں جی اس جناب والا عمل والے نو بٹھایا جاوے گا، تے رب وحدہ الا شریک مولا انہاں لوکاں نو بلاوے گا جنہاں جنہاں تے نے ظلم زیادتی کیتی ہونی ہے، او آون گے رب دی بارگاہ دے اندر، تے رب فرماوے گا ایندیاں نیکیاں توجہ، ایندیاں نیکیاں انہاں نو دیو جڑا جنہاں دے اوتے نے ظلم کیتا وے، او نیکیاں چک کے انہاں نو دتیاں جان گیاں۔ پھر جناب جی اگر اس بندے دی انفان یا تحسنات ہو اگر دیاں نیکیاں بدلے دیمن تو پہلو مک جان گیاں، تو پھر کیوں نے فرمایا خدا من خطایا ہم انہ دیاں برائیاں اندے تے پاکے تے ترہا فن نارے نو جہنم چھڈ دتا جانا ہے۔ وہ سجنا ہے تے جندے کول نماز روزہ زکات عمل ہیں لیکن ظلم زیادتی کردا رہا وے اللہ دی مخلوق دے اوتے، رب وحدہ لا شریک مولا انو قیامت والے دن ان کنگلا کر کے تے پھر جناب والا جہنم چھڈ دے گا۔ سجنا معلوم ہویا میرے پاک نبی دا فرمان بر حق، میرے پاک نبی جو فرمایا کوڑ ہو سکدا نہیں، حضور ان فرمایا جڑا آکھے اساں جہنم جانا ہی نہیں، اساں جہنم حضور دی امت جانا ہی نہیں، او تے نبی پاک نو کوڑا پیا آکھدا ہے لانتی، نبی فرما رہے نے جن جان گے تے جہنم سٹے جان گے، جے تو میں آکھیے جو جانا ہی نہیں تے پھر تے اساں نبی پاک نو کوڑا ثابت کیتا، جو نبی ای وی کہہ گئے نے، اج کوڑی مار گئے نے، معلوم ہویا جے نبی کوڑے نہیں ہو سکدے، سونے نبی دا فرمان بر حق ہے، تے پھر سمجھ لے عذاب دوزخ دا ہونا گنہگار ظالماں دے واسطے جو لکھیا کھڑئی ساڈے ورگیاں واسطے بر حق، جے رب کرم چکرے اودی مرضی، جے فضل چا فرماوے کوئی انہوں روکن والا کوئی نہیں، جے قانون پورا چا کیتا تے ککھ روک بچنا وی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ۔ آئے درویخ ایک حدیث سن لئیے یہ سن لئیے ایک حدیث ہن آپ اندھا لالا ایویں تو میں جناب جن مرضی جنتی بنائی کھڑے ہاں جن مرضی جنازہ پڑھ کے ہٹنے ہاں لو جی پکا ہی جنتی ہے ماشاء اللہ صحیح لگتا ہی جنتی پیا تو کی پتا تینوں مینو کہ اس کی پھول کھلا رہے نے توجہ نہیں فرمائی نے ایک حدیث عذاب آخرت دی دوسری سنا ما بولو بولو اللہ اکبر ترمذی جلد دوجی صفحہ نمبر 87 باب ما جاء ان للنار نفسین وما ذکر من یخرج من النار من اہل التوحید بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 970 کتاب الرقاق باب صفۃ الجنۃ والنار نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دو روایت کر دینے یخرج قوم من النار بعد ما مسہم منها سفن فیدخلون الجنة فیسمیهم اہل الجنة الجہنمیین فرمایا نبی پاک سرکار میں کچھ لوگ جہنم تو کڈے جاونگے بادما مساہم منہا سفن جہنم انہوں کالا کر کیتا انہیں اس تو بعد کڈے جاونگے فیدخلون الجنت پھر جنت جاونگے فیسمیہم اہل الجنت جنتی انہوں دا نام رکھنگے جہنمیین یہ جہنمی لوگ نے جنتی انہوں جہنمی نہ رکھن گے مقصد کی کہ انہوں دا تعارف جنت انج ہونا ہے کہ جہنمی سنتے آئے نے ہن نبی پاک سرکار نے فرمایا نبی پاک نے دسیا جہنمی ٹولا پورا قوم لوگ پتہ نہیں کنے ہون گے حضور دے مومنہ دی گل پیا کرنا منافق تے پتہ نہیں کافر دے کنے ہون گے وہ تے انہوں دا انتی کوئی نہیں انہوں تے باہر نکلنا ہی نہیں نبی سونا بھی فرماوے جہنمی جنت وچ وی انہاں دا نام جہنمی پوے تے سجنا آپ آنے جہنم جانے ہی کوئی نہیں ہے کیوں بھائی اساں تے بابا سارے چھٹ پئے کتنی حدیثاں ہو گئیاں عذاب آخرت دیاں تیسری اسی بخاری مسترم دی دے حوالے نال ہن پھر بخاری وہی جلد وہی صفحہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنت الجنت واهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ایمان فَأَخْرَجُوهُ فَيُخْرَجُونَ وَقَدِمْ تُحِشُ وَقَدِمْ تَحَشُ وَعَادُوا حُمَمَا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيمِ السَّيْلِ میرے آقا نامدار نے فرمایا جدو جنتی جنت جانگے جہنمی جہنم نو جانگے اللہ فرماوے گا اللہ سونا فرماوے گا جس دے دل دے اندر ایمان رائی دے دانے دے برابر ہے انہوں کڈ لیا وہ اس دا مطلب اے لکھیا ہے کہ جنہیں رب نو ایک منے ہیں دین نو سچا منے ہیں تے اس تو بعد کدی کوئی نیکی کیتی نہیں جے ہے تے تھوڑی برائی تھوڑی جی نیکی ایمان تو علاوہ تھوڑی جی نیکی خیر تھوڑی جی رائی دے دانے برابروں نے نیکی کیتی ہوئے باقی ایمان سی تے نیکی انی تھوڑی سی اللہ فرماوے گا انہوں کڈ لیا وہ فیخرجون وہ نکالے جان گے جہنم دے وچوں اس حال دے اندر کے سڑ کے کولا ہوئے پے ہون گے آدو ہمما کولے وانگوں سڑے ہونگے فیل کون سی نہر الحیات زندگی دی نہر دے اندر رب انہاں نوں غوطہ دےوے گا فیم بوتونا انج اگ کھلوون گے بندے پھر تیار ہو کھلوون گے سرکار نے فرمایا جویں وادی دا پانی آندا اے نال بی ہوندے نے مکھ چھوٹے چھوٹے او نال نہر دے کناریاں دے نال لگدے نے رات رات جم کھلوندے نے انج نبی پاک مثال دے کے فرمایا جم کھلو کے پھر تیار ہو کے بندے تیار ہو کے تے اللہ تعالی انہاں نوں جنت عطا فرما دے گا پر سجنا جہنم وچوں اس حال سڑ کے پے نکل دے نے اسا تساں پے آنے ہاں اسا وڑنا ہی کوئی نہیں جے وڑنا ہی کوئی نہیں تے رب کڈیا کینوں اے توجہ نہیں فرمائی نے بول بول بول اللہ اکبر ایمان نال بھائی او میں حدیثاں عالماں دے سامنے بیان کرنا جڑے اج دے عالم شمار ہوندے نے تے مینوں آندے نے یار دس کتھے لکھی آئی اللہ اللہ اکبر و کبیرہ بنا مرادو ہے عالم جے بخاری مسلم صحاح دیاں حدیثاں نے ساری پڑھن پڑھاون تہاڈا ہے تے پتہ کو نہیں پر این دا پتہ لانا جو نہیں جے لائیے تے پھر تے ڈر لگ جاوے لوکاں نوں وی دسنا پینا سیدھا تے او تے پھر بچن گے تے او تے کام تے ہو جائے گا سیدھا سیدھا کام ہویا تے پھر لوگ پیسہ وی چھڈ جان گے دینا تے او آکھن کے مولوی تے نیرا ڈرائی ہوندا توجہ نہیں فرمائی نے تے خسرے جو پیسے لیندے نے خسرے خوش کردے نے پیسے لیندے نے نا تے خوش نہ کرن تے مولوی جڑے اج دے ہیں نا مولوی نا کا مقرر انہاں کول پیسے کڈان دے زاکراں کول ملوانے کول دو طریقے نے یا کوڑ مار کے رواؤ تے یا جھوٹ بول کے تے خوش چکراو آکھو ہے ہی بخشے دے بس دو گلاں کیتیاں نہیں تے رپئیے دی چھاں ہو جانی ہے ایویں نہیں کہ نہ مراد پنڈا والا کام کر دے اندازہ لگاؤ یارو جڑا میں مطلب بیان کیتا نا کہ ایمان رائی برابر ہوندا اے مطلب نہ سمجھا جی کہ بھئی مثلا نبیاں نو نہ مننے کتاباں نہ مننے فرشتیاں نہ مننے دین نو سچا نہ مننے صرف رب نو چا مننے ایک تے او چلو تھوڑا جا ایمان ہو گیا تے باقی جڑا ہے او نہ رہیا تے باقی جڑا سارے نو مننے ہوندا ایمان موٹا ہو گیا سجنو اے جڑا منن ہے نا این والا ایمان اے وڈا چھوٹا نہیں ہو سکدا ہاں اے دی ونڈی نہیں ہو سکدی اے سا یاد رکھنا جڑا مومن ہے اللہ دی بارگاہ وچ جن نے ایک نہ ایک دن جنت ضرور ویکھنی ہے جے مر گیا ایمان تے اوہی بندہ ہے جنے اللہ دے پورے دین نو سچا منیا ہے پھر بھاویں نیکی ایک نہ کیتی ہوے کدی نہ کدی چھٹ جائے گا اے سانا ایمان اے نہ سمجھا جے بھئی رائی دے دانے برابر ایمان دا اے مطلب سمجھی بیٹھے ہو بھئی سوا لاکھ جو نبی ہیں تو انہاں وچوں جن نے ایک نو چا منیا ہے تے باقیاں نو آکھیا کوڑا چلو ایدہ اینا ایک تے ہو گیا نا سمجھ نہیں لگی نا گل دی اللہ دی با کیونکہ ایمان جنو آکھیا جاندہ ہے اے شے اے ہو جائیے این دی ونڈی نہیں ہو سکتی ہاں ایک نبی نو نہ مننا سارے نبیاں نو نہیں مننا رب نو ہی نہیں منیا فرشتہ نو نہیں منیا جنہیں پاک نبی دے فرض قطعی یقینی نو ایک دا انکار مثلا نماز دا ایک انکار چا کیتا ہے جنہیں زنا نو حلال چا سمجھا ہے او کافر مرتد دے انہیں نہ خدا نو منیا نہ سوال اک نبی نو منیا ان دے دل دے اندر رائی دالے برابر بھی ایمان نہیں ریا انہیں نہ سمجھنا کہ انج بندی کار لما دے تو پھر ساری توڑ گئے نہ یہودی باہر چلو ایک نبی نو پٹھا سیدھا جی میں دا منی دکھائے دینا عیسائی بھی گئے تے جڑے سکھ ہیں او وی آندے نے اللہ تے پھر رائی دے دارے برابر جی ایویں حساب کریے تے مڑ تے باہر رہنا ہی کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی ایمان قابل تجزی قابل تقسیم نہیں ہے مسئلہ اوکھا سی اللہ دے فضل نال میں تینوں ٹھیٹھ پنجابی دے وچ تھوکا کر سمجھا چھڈیا آ گیا جے سمجھ کے کہیں نا جڑا حدیث اچ آیا ہے کہ رائی دے دانے برابر ایمان، دوسری حدیث اچ رائی دے دانے برابر خیر دا آیا ہے، نیکی دا آیا ہے، مطلب ہے جنہ کول صرف ایمان ایمان ہونا ہے تے نیکی کوئی بھی انہیں نہیں کیتی ہونی، جہنم جان گے اللہ فرماوے گا انو کڈ لیا ہو اور سزا بھگت کے تے پھر ٹھیک ہے، ذرا بولو چون سبحان اللہ، جیندیاں بولو سبحان اللہ. اچھا میرے ایم میں حوالے وقت دے پہ قلت دے پیش نظر حوالے تو انہیں سنا سکتا پورے اس ایجڑی گل میں تفصیل جی دی کیتی ہے ان دے نام خود دس دینا. امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ دی امدت القاری شرح بخاری حدیث دی کتاب بخاری شریف دی شرح ان دے چیئے مطلب لکھیا ہے، بخاری دے حاشیے دے اوپر بھی وہی مطلب لکھیا ہے. امام قاضی یاد مالکی رحمت اللہ علیہ انہاں دے حوالے نال یعنی امام نے یہی مطلب بیان کیتا ہے، حدیث ایویں نہیں. ہاں حدیث پڑھنی سوکھی ہے تے سمجھنی بڑی اوکھی، یہ اللہ تعالی دے فضل تو بغیر نہیں سمجھیندی. ہن جن نے خالی یہ بخاری دا ترجمہ چا پڑھنا ہے تو انہیں نہیں ویکھی امدت القاری، نہیں ویکھی فتح الباری، نہیں ویکھی ارشاد الساری، نہیں ویکھی شرح نووی، انہیں جنہیں میں اللہ سونے دے فضل و کرم نالے دے دے امام نے قرآن حدیث تے نبی دے مانے مرادی نو این پا جناب سمجھا کے تے موتی رکھ دیتے نے باہر، اس تک جنہیں پہنچنے نہیں بے ایمان انہیں مسئلہ پڑھنا پڑھنا ترجمہ پڑھنا بخاری دا انہیں اکڑ لایا چیشتی آیا میری کھا چناری جانا اوتھے آیا کھڑا تھی رائی دارے برابر ایمان رائی یہ اینا بھی ہوئے گا تو جہنم وچوں نکل جاوے گا تو سکھ جڑے نے انہاں کول بھی تو اینا ہے ہی ہے، توجہ نہیں ہو فرمائی، ہندوؤں کول بھی تو اینا ہے وے، یہودیاں کول بھی ہے، کوئی کسے نبی نو مندا ہے، کوئی کسے رسول گل خدا نو مندا ہے، کوئی خدا نو مندا ہے، کوئی آندا ہے اللہ اللہ ہے وے، ہندوؤں کول بھی پوچھو تے او بھی اللہ آندے نے ہیں، بھاویں ایک اور گل ہے کہ نال اپنے بھی بنائی کھڑے نے، پر چلو کچھ نہ کچھ تے ہے ہی نا، ایویں بٹھا گل ہویا توجہ نہیں فرمائی. سجنو میں تو مثال دینا بھی ایک بندہ کتاباں ڈاکٹر والیاں پڑھ کے تے سویرے بورڈ لا کے بہ جاوے، آ جاؤ تے ہے بندے مارن والی گل کے کوئی نہ، بولو بولو بولو ہے، یہ مڑ اوویں دے حکیم بندے نے، اوویں دے حکیم بندے نے. بھئی ایک حکیم کول بندہ گیا تے اس پوچھیا سرکار جناب دا فیض کوئی ہے، جناب دے فیض دی دلیل سانو پتہ لگے کہ تسا کنے ایک بندے جڑے نے انہاں نو فیض بخشیا ہے، انہیں اپنے کتا جناب مطب دی دکان دی الماری کھولی پچھلی پچھے سی قبرستان آندا ہے آ تیرے پیو کول فیض پائی پائے نے، یہ اوہ جے مڑ بیلی بن دے نے بے وقوف. ہاں سجنو یہ ایویں نہیں، ہوں دیکھو میں مثال دینا تمہیں موٹی جی، کیوں سند رکھی ہوئی ہے وہ جی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ایویں نہیں چک کے کوئی بہ سکتا اپنی دوائیاں نہیں تو چلان ہے. اچھا تو ادھر چلان ہے تو نبی پاک سرکار دے دین دا حکیم جڑا مرضی اٹھ کے بن بنتا ہے، یہاں چوک کسی نے چلان نہیں ہونا، مولا اللہ دے دین نو سمجھاون واسطے بھی رب دے نبیاں دے فیض یافتہ خاص لوگ چاہیے نے. لاکھ کتاباں پڑھو گمراہ ہوو گے، قسم خدا دی کر کے آنا فضل نبی نال عرض پیا کرنا، تقریر سنو گے تقریر تانوں ایتھوں جو ہدایت لبنی ہے وہ کتاباں وچوں تانوں نہیں لب سکتی. ہاں تساں پتہ نہیں کنی کتاباں نہیں پڑھتے رہے، انہاں گلاں نو کدی سمجھیا جی؟ ہاں بولو سبحان اللہ. اور روایت میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی جلد دوسری صفحہ نمبر 87، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف آخر اہل النار خروجا رجل یخرج منها یخرج منها زحف زحفا یا یخرج منها زحفا. نبی پاک نے فرمایا میں جہنمیاں دے وچوں آخری جہنمی جڑا نکلنا ہے، آخری آخری جہنم وچوں جڑا بندہ نکلنا ہے میں اونوں پہچاننا. سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی، آخری جہنمی اس تو بعد کوئی نکلن والا نہیں رہنا، پھر جڑے پیچھے رہ جان گے وہ ہمیشہ نے جہنم وچ رہن گے۔ حضور نے فرمایا میں پچھاننا وا، اور تینوں پتہ ہے کہ پچھان اس لیے ہوندی ہے جس لیے شکل صورت ساری کچھ ویکھی ہو، انج نہیں۔ مثلا اگر تانوں کسے دے نام دے نال خبر ہے ہوندی لیکن تساں ویکھیا ڈٹھیا نہیں، تساں اے تے آکھو گے یار میں سنیا تے ہے فلانے بندے دا نام، لیکن اے نہیں آکھو گے میں پچھاننا وا۔ کی خیال ہے میرے نبی دی دید ویکھ جہنم وچوں کس لے نکلنا ہے تے آخری نکلنا ہے تے کس حال وچ نکلنا ہے، میرے نبی اپنی نگاہ نبوت نال مدینے وچ بیٹھ کے تے اونوں ویکھ رہے ہیں۔ وقت کدوں ہونا ہے؟ میں پچھاننا آخری جہنمی نکلے گا، توجہ، زمین جویں گھسٹ کے بندہ ہوندا ہے اس حال چاہے گا، فَيَقُولُ یا رب قد اخذ الناس المنازل، اللہ دی بارگاہ چرد کرے گا مولا، رب انہوں تیار کرے گا، تیار ہو گئے، عرض کرے گا مولا سارے جنتی آپ کو اپنے تھا ٹکانے لے بیٹھے نے، میرے آستے تے باہن تھا کوئی نہیں، میں ہن کدھر باہاں؟ میرا رب سونا فرماوے گا انطلق الجنہ، جنت ال جاؤ، فادخل الجنہ، جنت داخل ہو جاؤ، فیذهب جاوے گا لیدخلا فیجد الناس، جاوے گا جنت داخل ہون دی خاطر تے ویکھے گا لوکاں نوں، قد اخذ المنازل آپ اپنی تھاواں ہر جنتی لئی بیٹھا وے، فیر جاؤ واپس آوے گا رب دی بارگاہ جتھے مقام ہوندا مقرر رب کیتا ہونا، جدو اٹھے آوے گا اللہ عرض کرے گا یا رب قد اخذ الناس المنازل، رب سونے ہر بندے اب لوگ آپ کو اپنے گھر سنبھال لے لے، قال فیقول له، اللہ فرماوے گا تینوں چیتا ہی چیتا ہی اللہ دی کنتا فی ہے جدے اندر تو پیاس ہے، عرض کرے گا مولا جی یعنی جہنم دی خبر ہی کتھوں نکل گیا ہے، عرض کرے گا جی مولا میں نوچے در، رب فرمانے گا تمنا آردو کر، آردو کر کی چاہی دائی کی ہونا چاہی دائی تیرے واسطے، عرض فیا تمنا عرض کرے گا آردو کرے گا رب فرمانے گا، رب فرمانے گا فَإِنَّا لَقَ الَّذِي تَمَنَّا تَوَاشَرَا تَوَاسِ الدُّنْيَا، جڑی شاید یہ تمنا کرے گا مولا میں نو انہیں محل تے اینی تھا ہونی چاہی دیئے، رب فرمانے گا جا جو منگ لے پیا او بھی ملے گا تے او دے لالو ود تینو جنہ دنیا سی او دے لالو دس گنا ود گھر بنا دیتے لی، یعنی سنو سمجھو سمجھو چپ سمجھو، مقصد کی کہ او فکر پیا کرتا ہے کہ اگاں تے تھا ہی کوئی نہیں، میں کتھے جاواں مولا، رب فرماوے گا آرزو کر، آرزو کرے گا تے رب فرماوے گا جیڑی کیتی ہے نا اے بھی پوری تے جتنا دنیا میری ہے سی او دے نالوں دس گنا ود تیرے واسطے تیار کر دیتی، اون دے واسطے کی ارادہ ہی ہونا ہے، صدقے جاوا اون دے واسطے کی ہے جڑا ہے گندے پانی نو نقش پاوے تے بندے بنائی آوے تے مورتاں من سوانیاں بناوے ہے تے پتھر دے وچوں اونٹنی چا کڈے تے اونٹنی دے وچوں پتھر چا کڈے تے مردیاں وچوں زندے چا کڈے تے زندیاں وچوں مردے چا کڈے تے جو مردی چا کرے اون دے واسطے کی شان، اون دے واسطے کی ہے دا دنیا نارو ود تینو دے دیتا ہی جا، قال فیقولو بندہ آکھے گا اتسخرو بی و انت الملک، مولا میرے نال مذاق کرنا ہے تو آپ بادشاہ ہو کے تے مذاق کرنا ہے، بھئی کی مطلب او دون دے تھا کوئی نہیں تے میں نو فرمانا ہے دا گنا ود دیتا ہی جا، دنیا پوری نارو دس گنا دنیا بنا کے تینو یعنی اور دے دیتی ہے دنیا جتنا تھا ہوتا، یعنی مقصد کی کہ ملک کبیر تینو دیتا ہے، تو آکھے گا مولا میرے نال تسخرو بی وانت الملک میرے نال مذاق کرنا ہے تو تے بادشاہ ہیں، فا فلا قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہکا حتی بدت نواجزہو. صحابی فرما دینے میں حضور نو ویکھیا آپ ہسے تے آپ ایدے کھلے منہ مبارک نال ہسے جو آپ دیاں داڑا مبارک جیڑیاں تھا نا موٹ ڈالیاں اے وی ظاہر ہو گئی. او دی گل تے اچھا تے او دے فضل فضل نو ویخ کہ مزاق او پی آکھ دا یا اللہ مزاق کرنا میرنا تے رب سونا انو غرق نہیں پیا کردا ہے صدقے جاما اس دے فضل فضل عظیم تو غرق نہیں پیا کردا الٹا جو منگ دا ہے پیا او دے چھڈی جا. اچھا ہن اس حدیث پاک چا گیا کہ آخری جڑا جہنم چو نکلے گا تے جنت وڑے گا میں انہوں پشاننا ماؤں دا اے حال ہوئے دا تے جے جانا ہی نہیں تے ایک ہی تو نکلا ہوئے دا دسو اے عاشق رسول چنگے نے جڑے تھک دا اچھا ترمذی شریف دے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت جڑی ہے نا اس دے اندر ان فرمایا گیا کہ فرمایا میں جہنم وچوں آخری نکلن والا تے جنت وچ آخری بندہ جاون والا او پہچاننا بندہ آوے گا تے اللہ تعالیٰ فرماوے گا ان دے وڈے گناہ لکا لو جڑا کڈے گا حالے بھی معافی دے کے کڈے گا اوے میرا ربا اوے میرا حالے بھی معافی دے کے کڈے گا تے فرماوے گا رب این دے فرشتیاں نو این دے وڈے گناہاں تے پردہ چپاؤ تے چھوٹے سامنے کرو این دے تے نو پچھو خان اون دے سامنے جدو ہون گے نا تے وہ آکھے گا مولا میں اتھے جو کچھ کیتا ہے اس او میں نو دسدا نہیں پیا جو میں کر کے آیا تے رب سونا فرماوے گا کہ اے دس اے وی کیتا تے اوی کیتا سی اوی ہاں ہاں سارا کچھ کیتا دسدا نہیں پیا اللہ نے فرما اللہ فرماوے گا او جڑے ہوندے چھوٹے گناہ سامنے ہون گے نا رب فرماوے گا انہاں ہر گناہ دے بدلے اساں اپنے فضل نال ہن نیکی پہ پاونے ہاں تے تینوں جنت پہ دینے جا او سجنا کیڑے پلے کھج پئے ہاں جڑا آخری پہ نکلدا ہے او وی اون دے فضل نال ہی پہ نکلدا ہے حالے جے پوری سزا دیندا تے پتہ نہیں کنا چیر رکھدا توجہ نہیں فرمائی کئیاں نو اے دھوکھے وچ پایا گیا ہے وہ صحیح اللہ تعالی ماں نالوں وعدہ محبت کردا ہے بندے نال تے ماں بھلا ایتھے کچھ پتر نوان دی ہون ایس دیوتے بھی پورا صحیح فیصلہ ایتھے سوچ کے نہیں کیتا گیا تے نہ پوری صحیح مثال ہم دیتی گئی ایمان نال دسو کوئی ماما بھی کٹ دی آن کے نہیں ہاں سچی بولے آجے کئی ماما پنج دی آن کے نہیں پنج دی آن کئی تے اونجی بڑی کھڑیاں ہوندی ہیں آ کتیا تینو نا جم دی چنگا تھی تیرا خانا خراب ہوئے آئی جی ایتھے اما جے کٹی کھڑی ہے نا ایتھو فیصلہ چک کرو آپ جی ایک کٹی کھڑی ہے تے کوٹ ادھروں بھی ملنی ہاں توجہ نہیں فرمائی نے معلوم ہویا اللہ تعالی نے اپنا نظام فطرت دے نظام دے مطابق بنایا ہاں صدقے جاواں اودی شان کریمی تو ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا ہن ایک دو حدیثاں آخر دے اندر ایک دو چھوٹ اوے دھاڑو میرے مولا مینوں ڈر لگدا بیان کیویں کراں اے ہے ہی مطلب خاص ساڈے نال تعلق رکھدی مشکات شریف صفحہ نمبر 436 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بالرجل یوم القیامہ قیامت والے دن بندہ پیش ہوئے گا فیلقا فی النار انہوں جہنم میں سٹیا جانا ہے فتن ڈالے کو اقتابہ فی النار جو ہی جانے کھیتی دے نالوں دیاں آندرا باہر نکل آن گیا فیتہن فیہا کا تہن الحمار انہوں نسے گا آندرا دو تے نسے گا آندرا اپنیاں کھچے گا جو میں کھوتا نس دے کھوتا جو میں کھو دو تے نس دے برہا ہو چکی چھوکھوتا چلان دے ان چلے گا فیجتا میں اہل النار علیہ اگوانے جہنمیوں دے دے کٹھے ہونگے فیقولون آکھن گیا ہے فلان ما شانوں کا او فلان نیا کی بنے آئی اللہ ایسا کنتا دامرنا بالمعروف ہے کیا تو نیکی دا سانو آندا نہیں تھے وطنحان آنر من کرے تو تے ہوئی ہیں جڑا برائی تو سانو روک دا تھے قالا کنتو آمرکم بالمعروف ہے آنکھے گا میں نیکی دا بھی آنکھ دا تھا لیکن خود نیکی نہیں تھا کر دا برائی تو روک دا تھا لیکن خود برائی کر دا تھا رک دا نہیں تھا ان دی سزا ان ملنی ہے کہ جہنم دے اندر کے اندر کھچی پھر دا وے وسجنا اے مقرر مولوی اے ساڈے رنگے پاپی رب جا بجاوے ساڈے رنگے میں جدوں حدیثاں پڑھنا ایمان نال جی کردا میں جنگل نوں نس جاواں ایں مصیبت گل پائی پھرنا اپنے ہاں جی مراں نہ کھاواں نہ پیواں اوتھے مر جاواں چنگا نہ کوئی مینوں پچھانے نہ کسے نوں پچھانا مینوں نہ کسے دے ہتھ چومنے پھر جناب ہتھ چومنے کسے دے مینوں یاد رہندے نے تے نہ کوئی یاد رہندا ہے نہ کوئی خدمت کسے دی یاد رہندی ہے او رب وحدہ لا شریک مولا سنے دا پاک نبی اے فرما گیا ہوئے پر سجنا اساںے میں بھولے ہو کے تے اس منبر تے بیٹھ کے پیا کھے جی اسی تے جنتیاں اس باغ دے منن والے ہاں کہ کناں دا نام رب وحدہ لا شریک دے نبی لے کناں دے بارے دسیا ہوئے میرے اور حدیث پاک میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حضور نے فرمایا میں قیامت کو فرمایا قیامت جدوں اج قیامت میں معراج دی رات گیا ماں میں ویکھیا وے اگ دیاں کینچیاں دے نال ہونٹ پہ کٹیندے سن لوکاں دے میں پچھیا جبریل کون نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے تیری امت دے خطیب نے جڑے آندے ہور سن کردے ہور سن پر سجنا معلوم ہویا عذاب آخرت دا وی بر حق مومن واسطے عذاب دنیا قبر دا وی بر حق مومن واسطے تے دنیا دا عذاب کی جڑا نیکی تو آکھن نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن دا فریضا جدو چھڈیا جاوے تے پھر عذاب آوندے نے او تینو پہلو سنا بیٹھا وا اے زلزلے جو کچھ عذاب انہاں کیتیاں دے نہیں معلوم ہویا رب وحدہ لا شریک مولا سنے جو اللہ دی رحمت دے خزانے لٹن دا اکو ہی طریقہ ہے ہر بندہ اپنی کوشش کرے بچن دی تے ہتھ دے اگے جوڑی رکھے مولا بچا وی اپنے قہر عذاب تو اساں جو کیتا ہے ظلم کیتا ہے تو ارحم الراحمین اساں ازلم الظالمین ساڈے نال دا ظالم کوئی نہیں تیرے نال دا غفور الرحیم کوئی نہیں مولا ساڈے عملاں ول نہ ویکھی اپنی رحمت ول چا ویکھ محبوب دے رخ انور چل چا ویکھ جنہیں ایو ای فریادہ کیتی رکھڑیاں نے رب قرآن فرماندا ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون اللہ فرماندا ہے اللہ انہاں نوں عذاب کدی وی نہیں دے گا جے رب کول بخشش منگ دے رہن معافی منگ دے رہن جو کیت کر بیٹھے نے غلطی اونوں چھڈن تے اگا معافیاں منگن ہاں جی معافیاں منگن رحمت دا دروازہ کھلے جس لے ہو جاوی ہاں جی بندے دی شامت عمل دی نام نفس نام مراد ہاں جی امارا بسوئے اس واسطے ہو جاوے تے فوراً معافی منگنی تے فوراً جناب جی اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کرنی کدی برائی نو چنگا نہ سمجھا جے برائی چنگی سمجھی جاوے تے کفر ہو جاندا ہے پھر ایمان ہی نکل جاندا ہوئے پر سجنا اس واسطے قسمیاں پیانا اج کل تے برائی نو نیکیاں تے نیکیاں نو برائی سمجھا جاندا ہے ہن تے ایمان ہی کٹا وچ ٹاویں بندے کول دسدا ہے پیا اساں دا تے دور ہی نہ بدل گیا وے ایمان دے خاتمے ہو گئے نے ہن فتنے دا دور ہے رب کریم کول ایمان منگدا رہو ڈردا رہو اللہ سونا ادھروں دنیا دے عذاب لئی آوندا ہے پتہ نہیں دنیا نال بننا کی ہے ادھروں قبر تے حشر دے عذاب پے نے ور سجنا اس واسطے رب دے پاک نبی دے صحابہ اہل بیت دی روندے ہی لنگ گئی سی راتی زاری کر کر رومن تے نیند اکھاں تی دھوندے او فجری او گنہار صداواں تے سب تھی نیویں ہوندے دعا کر رب وحدہ اولا شریک مولا اتھوں اتھے ہاتھ چماندہ ہے اتھے عذاب نہ دے میں دئیے فکر لے جاندی رب آ لوکاں دے عیب نہیں دیتھے میں راتی بھی عرض کر رہا سا میں کہا ہے جب بندے دے کیتیاں عملان دی بدبو محسوس ہون دی نا جو میں ٹٹی دی محسوس ہون دی تو ساڑے نال کسی نہیں تھی بینا سو سو کول کو دور لگنا دی اینی بدبو ہونی سی پر کریمہ فضل کی تی بدبو عملان دی محسوس نہیں ہون دی کوئی ہاتھ پیا چمدہ ہے کوئی پیر پیا چمدہ ہے کوئی کش پیا کرتا ہے او کیا مطالے دن کہ ہر شای پھر محسوس ہونی شروع ہو جانگی تے پھر مولا اوت کے عذاب رسوا نہ کرے کرم چا کرے تے نہ حساب کرے نہ عذاب کرے آخر دعوانا الحمدللہ ساڈی جڑی اللہ دی تیاری ہے میں اس تو تے کسے نے تھوڑا جا کلام لکھیا میں تانوں سنانا اوٹھ جاگی مسافر نندر آیا تنو گھر دے عجیب پرنے دے پیر اٹھ جاگی مسافر او جدو منجی دے سچ دے نا نوانوان آستے مردے اوست لے دے گل پی ہوندی ہے مدنہ آگ سبحان اللہ آیا پرنامان آتے دیلے پرنامان تھا ڈسٹرائک کیا جی بیامان اٹھ جاگی مسافر او نندر آیا تنو گھر دے عجیب پرنے دے پیر اج رات براتی تیاری تڑی پوشاک نوی تیاری تدی پوشاک نوی پیوں پیر دیتا او گھر گھر یاد گھر گھر یاد منادی دا اج میل ہے تیلی شادی دا تیری سورے گھر تیاری ہے تنو سیرے سلتے پیندے شادی بھی ہوگی نا اندر خوشبو لائے تو جو دو بندہ مردہ تردہ ہے خوشبو نہیں مگا اندر کافور لائے ہو تو وجہ نہیں فرمائی اے گھر گھر